सांख्य ने कहा अचेतन जगत, अगर आप कहेंगे कि सृष्टि होने से पहले कारण रूप से था और कारण तो शुद्ध चेतन है शब्दादिहीनम, और जगत जो है अशुद्ध है अचेतन है शब्दादिमान, इसलिए कारण कार्य के साथ एक नहीं हो पाएगा। इसका यही तात्पर्य हो जाएगा कि कार्य पहले था ही नहीं, अर्थात उत्पत्ति से पहले असद इति चेत। क्यों असद? क्योंकि ये कार्य कारण विपरीत धर्मी वाला हो गए, विपरीत धर्मी होने से ये कार्य पहले कारण के साथ रह ही नहीं पाएगा, इसलिए असत। तो सिद्धांत कहता है कि हाँ असत जो कहा गया है कि पहले नहीं था, अर्थात ये प्रतिषेध मात्रम, प्रतिषेध अर्थात खाली कहते हैं कि ये कार्य पहले नहीं था, इसका तात्पर्य है कि कार्य अभी भी नहीं है। तो कार्य अभी है और तब नहीं था, इस प्रकार की बात नहीं है, कार्य अभी भी नहीं है। कार्य नहीं है तो फिर कार्य कहा जाता है, कहते हैं कारण रूपेण कार्य अभी भी है तभी भी था, और कार्य स्वतंत्र सत्ता रूपेण पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। ये अभी भी नहीं है तभी भी नहीं है। ठीक है, मैं कार्य सत्य तो अभाव है श्रुतिम आह, कार्य सत्य नहीं है इस विषय में ये श्रुति कहती है। कार्य सत्य तो अभाव है श्रुतिम आह, कार्य सत्य नहीं है इस विषय में श्रुति भी कहता है। सर्वं तद परादाद यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद। तो ये बृहदारण्यक का द्वितीय अध्याय का चतुर्थ, ये मैत्रेय ब्राह्मण में है। तो यहाँ आरंभ होता है ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद, क्षेत्रम तद परादात यो अन्यत्र आत्मन क्षेत्रम वेद। इस प्रकार के ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति उसको परादात, परादात अर्थात पराकुर्यात, पराकुर्यात तथा श्रेय मार्ग से च्युत कर दे। किसको कहते हैं कि जो आत्मन अन्यत्र सर्वम वेद, अर्थात आत्मा से भिन्न ये सब कुछ है, तो आत्मा से भिन्न ब्राह्मण जाति है, आत्मा से भिन्न क्षत्रिय जाति है, इस प्रकार जो मानता है अर्थात भेद दर्शन जो करता है, जो भेद दर्शन करता है वो श्रेय मार्ग में नहीं चलेगा, उसको उसका भेद दर्शन ही उसको श्रेय मार्ग से हटा देगा। इत्यादि श्रवणार्थ भेद दर्शन का निंदा किया गया, अर्थात भेद असत है मिथ्या है यही कहा जाता है, कार्य असत है। कारणात्मना तु सत्वम कार्य से प्राग उत्पत्तेर अभिशिष्टम, और कारणात्मना कार्य से सत्वम, कारण रूप से कार्य का सत्व विद्यमानत्वम, ये उत्पत्ति है प्राग अविशिष्ट, अभी भी कारणात्मना कार्य है और तभी भी कारणात्मना कार्य था। टीका में मिथ्यात्वम अजानतः शंकाम अनुद्य परिहरति, मिथ्यात्व को नहीं जानने वाला जो शंका कर रहा है वो शंका का अनुवाद करके उसका परिहार करते हैं, अर्थात कार्य मिथ्या है इस प्रकार की नहीं जानता है जो। भाष्य में ननु शब्दादिहीनम ब्रह्म जगत कारणम, पूर्व पक्ष कहता है जो कि जगत का मिथ्या तो नहीं जानता है, शब्दादि भी ही हीन शब्दादिहीन ब्रह्म वो जगत का कारण। तो सिद्धांत कहता है कि पाढ़ ये बात ठीक है, तो शब्दादिहीन ब्रह्म जगत का कारण न तो शब्दादि मत जो कार्यम कारणात्मना हीनम प्राग उत्पत्तेर इदानीं वा अस्ति, शब्दादिमत कार्य आप कहते हैं शब्दादिहीन ब्रह्म कारण और कार्य क्या हो गया शब्दादिमत, ये जो शब्दादिमत कार्य हो गया ये शब्दादिमत न तु शब्दादि वाला कार्य प्राग उत्पत्तेर इदानीं वा कारणात्मना हीनम अस्ति, अस्ति अंतिम है अस्ति वा अस्ति, अर्थात ये जगत का कारण शब्दादिहीन ब्रह्म हुआ, किंतु ये जो शब्दादि वाला कार्य है ये उत्पत्ति होने से पहले अथवा वर्तमान इदानीं वा, तो कारणात्मना हीनम न अस्ति, कारणात्मना हीनम न, पहले न तु दिया कारणात्मनाहीनम ये जगत नहीं है, तो शब्दादि कार्य रूप से जगत उत्पत्तेर और शब्दादि मत कार्यम उत्पत्ति है प्राग इदानीम वा कारण रूप से अन्य होकर के नहीं है। कारणात्मना हीन, कारणात्मना तो कारण स्वरूप है ना, कारण स्वरूप से हीन हो करके जगत कभी भी नहीं है, अर्थात कारण स्वरूप हो करके ही जगत है, उत्पत्ति है प्राग और इदानीम वा न तो शब्दादि मत कार्यम उत्पत्ति है प्राग इदानीम वा कारणात्मना हीनम अस्ति, कारण रूप रहित तो होकर के जगत उत्पत्ति से पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, कारण रूप में ही है। तेन न शक्यते वक्तुम प्राग उत्पत्तेर असत कार्यम इति, इसलिए जगत उत्पत्ति है प्राग असत ऐसा नहीं कह पाएंगे, कारण रूप से सत था अभी, कहते अभी भी कारण रूप से सत, कार्य रूप से सत तो कभी भी नहीं है। टीका में अच्छा आगे भाष्य में विस्तरण से एतत् कार्य कारण अनन्यत्ववादे वक्ष्याम, ये बात को जो कार्य कारण अनन्यत्व आएगा तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्यः जो मृतिका इत्येव सत्यम वाचारम्भणम विकारो नामधेय, ये प्रकरण आगे विचार आएगा वहाँ इसको कहेंगे विस्तरेण कहेंगे कार्य कारण अनन्यत्व, अर्थात कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है किंतु कारण कार्य से भिन्न होगा, कारण तो रहेगा अलग। ठीक है, प्रतिषेध मात्रत्वात् इसको भाष्य में दे दिया, तो प्रतिषेध मात्रत्वात् नैष दोष आरंभ में तृतीय पंक्ति में दिया ना, प्रतिषेध मात्रत्वात् क्यों पूर्व पक्ष यहाँ क्या शंका लिया कि जगत का स्वभाव अलग है ब्रह्म का स्वभाव अलग है, और आप कहते हैं कि उत्पत्ति होने से पहले जगत ब्रह्म रूपेण था, ये विरुद्ध स्वभाव वाला एक रूप कैसा होगा, इसलिए यही निश्चय हो जाएगा कि जगत पहले था ही नहीं क्योंकि विरुद्ध स्वभाव वाला तो नहीं रहेंगे मिल करके, तो सिद्धांत कहते हैं कि जगत पहले था नहीं, ये जो आप कहते हैं अर्थात तो हम भी कहते हैं कि जगत पहले था नहीं, क्यों जगत अभी भी नहीं है, कार्य रूप से तभी भी नहीं था अभी भी नहीं है, तो कारण कार्य रूप से तब नहीं था इसका निषेध अगर करेंगे, कहते हैं निषेध अर्थात तो निषेध किया जाता है किंतु उसका निषेध्य कुछ नहीं है, आप कहते हैं सिद्धांत पूर्व पक्ष आप कहते हैं कि जगत पहले तब नहीं था, ये आप कहते हैं सिद्धांत कहते हैं आप जो कहते हैं जगत पहले नहीं था, ये जो नहीं था वो हो गया निषेध्य, वो निषेध्य बोल करके कोई वास्तव पदार्थ है ही नहीं, खाली प्रतिषेध मात्र, क्यों क्योंकि जो जगत को आप निषेध कर रहे हैं वो जगत अभी भी नहीं है, नहीं होने से कोई निषेध पदार्थ ही नहीं है, निषेध मात्रत्व, तो आप अगर कहेंगे कि जगत पहले नहीं था तो वो खाली निषेध मात्र क्योंकि निषेध पदार्थ ही नहीं है, सिद्धांत कहते हैं हम भी कहते हैं कि जगत अभी नहीं था अभी भी नहीं है किंतु कारण रूप से था, कारण रूप से अभी भी है, कार्य रूप से तभी भी नहीं था अभी भी नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि निषेध यहाँ है नहीं, इसलिए निषेध भी नहीं है ना, निषेध करेंगे निषेध हो तो, इसलिए सिद्धांत कहता है कि ये जो निषेध होता है यहाँ निषेध भी नहीं है, खाली निषेध मात्र था, खाली शब्द प्रयोग करते हैं, आप भी कहते हैं कि तब जगत असत हो जाएगा, ये खाली शब्द है, क्यों जगत कभी सत है क्या, आज जो सत ही नहीं है उसको असत कैसे कहेंगे, तो ये खाली शब्द मात्र है, तो असत इति चेत सिद्धांत कहते हैं कि आप जो असत कहते हैं ये खाली शब्द मात्र है, क्यों सत है ही नहीं जगत का। टीका में कह दिया विस्तरण चेतदीति विस्तरण चेतद एतद अर्थ मिथ्यात्व, जगत का मिथ्यात्व ये विस्तर से आगे अनन्यत्व अधिकरण में वाचारम्भण अधिकरण में कहेंगे आगे। टीका में ये सूत्र पूरा हुआ, सत्कार्यवाद सिद्ध्यर्थम कार्य अभेदे कारणस्यापि कार्यवद अशुद्ध्यादि प्रसंग इति शंका सूत्रम व्याचष्टे, ये आगे का सूत्र शंका सूत्र अथा पूर्व पक्ष सूत्र है, ये इसमें क्या कहता है पूर्व पक्ष शंका, कहते हैं सत्कार्यवाद सिद्धि के लिए कार्य कारण के साथ अभेद होगा, तो कार्यस्य अभेदे, कार्य केन सह अभिन्न, कारण के साथ होने से कारणस्यापि कार्यवत अशुद्धियादि प्रसंग। ये कार्य कारण के साथ अभिन्न हो गया, कार्य अशुद्धि है, अशुद्ध होने से कारण भी अशुद्ध हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष का कहना है। इति शंका सूत्रम, ये शंका सूत्र का व्याख्यान करते हैं। अपितो तद्वद प्रसंगात असमंजसम, अपितो तद्वद प्रसंगात असमंजसम, अपितो अपितो लये, अपि इतो अपि अर्थात विरुद्धत्व ना इतो तत्चला गया था, लय हो गया, प्रलय अथवा सुसुप्ति, ये सब तद्वत प्रसंगात अर्थात कार्यवत प्रसंगात, कार्य अशुद्ध है तो कारण जो है जिस समय में कार्य कारण में लय होगा तो कार्य जो अशुद्ध था वो कारण को भी अशुद्ध कर देगा, कर देने से तद्वत प्रसंगात, इसलिए वेदांत असमंजसम, ब्रह्म तो विकारी हो जाएगा, कार्य का अशुद्धि कारण में ब्रह्म में आ जाएगा, इसलिए वेदांत असमंजस हो जाएगा। भाष्य में अत्राह यदि, ये पूर्व पक्ष सूत्र है, यदि स्थौल्य सावयवत्व अचेतनत्व परिच्छिन्नत्व अशुद्धियादि धर्मकम कार्यम ब्रह्म कारणम अभ्युपगम्यते तद अपितो प्रलये प्रतिसंसृज्यमानं कार्यम कारण विभागम आपद्यमानम कारण आत्मीयन कारणात्मीयन धर्मेण दूषयेत इति अपितो कारणस्यापि ब्रह्मस्य कार्यस्य इव अशुद्ध्यादि रूप प्रसंगात सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारणम इति असमंजसम इदम औपनिषदम दर्शनम। असमंजसम ये कर दिया, क्यों कह दिया, कहते हैं यदि अगर स्थौल्य सावयवत्व अचेतनत्व परिच्छिन्नत्व अशुद्ध्यादि धर्मकम, ये सब धर्म जिनका है, कौन है कार्यम, वो कार्य कैसा है, ब्रह्म कारणम, कार्यम ब्रह्म कारणम, समाज कैसे कहेंगे, यस्य तो कार्य ब्रह्म कारणम, ऐसा अगर अभ्युपगम्य तो अगर आप ऐसा मानेंगे तद अपितो प्रलये, तद अपितो अर्थात कार्य से अपितो, अपितो लये, कार्य का जब लय हो जाएगा, कब लय हो जाएगा, कहते प्रलय होने से प्रतिसंसृज्यमानम कार्यम, प्रलये का अर्थ प्रतिसंसृज्यमान, प्रतिसंसृज्यमान संसृज्यमान हो गया अर्थात तो सृज्यमान, और प्रतिसंसृज्यमान था प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग प्रलय, सर्ग उसका विपरीत होता है प्रतिसर्ग, ये जो प्रलय शब्द दिया उसका अर्थ हो गया प्रतिसंसृज्यमानम कार्यम, जिस समय में कार्य का प्रलय हो जाएगा उस समय में वो प्रलीन कार्य कारण अविभागम आपद्यमान, कारण के साथ अविभाग हो जाएगा, होने से अभी कारणात्मीयेन धर्मेण दूषयेत, कारणम अच्छा कारणम आत्मीयन धर्मेण दूषित, क्योंकि कार्य अभी कारण में अविभाग हो गया, होने से वो कारण को आत्मीयन धर्मेण, ये आत्मीयन धर्मेण एकस्य धर्म कार्य का कार्य आत्मीयन धर्मेण दूषित, अभी कारण को दोषयुक्त कर देगा। इति अपितो प्रलय अवस्था में कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्य इव अशुद्धियादि रूप प्रसंगात, तो प्रलय समय में जो कारण ब्रह्म है वो भी कार्यस्य इव कार्य जैसा अशुद्धियादि रूप प्रसंगात, अशुद्धियादि प्रसंग ब्रह्म में आ जाएगा, होने से सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणम इति असमंजसम, अभी तो ये अशुद्धियादि दोषग्रस्त ब्रह्म हो जाएगा, फिर सर्वज्ञ कैसे रहेगा, फिर जगत कारण कैसे होगा, इति असमंजसम इदम औपनिषदम दर्शनम, ये एक प्रकार की व्याख्या हो गया। टीका में प्रतिसंसृज्यमान पदस्य व्याख्या कारण अविभागम आपद्यमानम, भाष्य में जाना तदपितो प्रलये प्रतिसंसृज्यमानम कार्यम, इसका अर्थ हो गया कारण अविभागम आपद्यमानम, प्रतिसर्ग का अर्थ प्रलय, प्रलय का अर्थ कारण के साथ अविभाग हो गया। टीका में यथा जले लीयमानम लवण द्रव्यम जलम दूषयति तद्वत इत्यर्थ। तो ये पूर्व पक्ष कह रहा है, दृष्टांत दे दिया, तो लवण जब जल में लीन हो जाएगा और लवण को दूषित तो कर देगा, इस प्रकार तद्वत इत्यर्थ। सिद्धांति आगे इसका निराकरण करेगा, कहेगा कि लवण जल में लवण का लीन कराएंगे अथवा शुद्ध जल में लवण को लीन कराएंगे। अगर लवण जल में लवण को लीन कराएंगे, ये जो लवण लीन हुआ वो क्या और जल को कुछ और अधिक दूषित तो कर देगा, क्योंकि जल तो लवण पहले है। और आप कहेंगे कि शुद्ध जल में लवण जब लीन होगा वो जल को दूषित तो करेगा। अभी शुद्ध जल और लवण इसमें कार्य कारण भाव है क्या? लवण जल और लवण में कार्य कारण भाव है, वो क्या दूषित तो करेगा? और शुद्ध जल इसमें तो कार्य कारण भाव नहीं है। हम कहते हैं कार्य कारण में लीन होगा तब तो दूषित, सिद्धांत कहेगा कि दूषित तो नहीं कर पाएगा क्योंकि तो लीन ही हो जाएगा। और आप जो दृष्टांत तो देते हैं, देखिए विकारी कर देता है लवण मधुर जल को, विकारी कर देता है। सिद्धांत कहते हैं वहां कार्य कारण भाव है ही नहीं। ये आगे सिद्धांत इसका निराकरण करेगा। सूत्र से ये तो भी पूर्व पक्षीय सूत्र है, आगे सिद्धांत सूत्र आएगा। सूत्र से योजनांतरम आह, ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया। दूसरा व्याख्यान करते हैं भाष्य में, अपिच समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्ते। समस्तस्य विभागस्य सृष्टि अवस्था में, प्रलय अवस्था में, समस्तस्य विभागस्य कार्य अवस्था में, अभी अविभाग प्राप्ते प्रलय अवस्था हो गया, अर्थात जब सृष्टि का प्रलय हो गया, पुनरुत्पत्तौ नियम कारण अभावात्। फिर उत्पत्ति क्यों होगा, उसमें कोई नियम कारण नहीं है। तो कहेंगे कि ये भोक्तृत्व भोग्य इस प्रकार की सब ये नियम रहेगा, कहेंगे सब प्रलय हो गया ना। पूर्व पक्षी कहता है कि सिद्धांत को, आप कहते हैं कि सब कारण रूप में चला गया, अभी कारण रूप में चला गया तो सभी तो लीन हो गया, आगे नियामक क्या है, फिर इस प्रकार से उत्पत्ति क्यों होगा, सब तो एकाकार हो गए। पूर्व पक्ष कह रहा है पुनरुत्पत्तौ नियम कारण अभावात्, इसलिए भोक्तृ भोग्यादि विभागेन उत्पत्तिर न प्राप्नोति। ये फिर आगे विभिन्न रूप से उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि सब तो एक रूप हो गया। इति असमंजसम, ये द्वितीय प्रकार की हुआ, ये और एक प्रकार की असमंजस, अर्थात लीन हो गया तो फिर आगे और नहीं आ पाएगा। तो यहाँ विकल्प दिखाए, क्योंकि लीन हो गया किंतु कारण रहा ना बीजात्मा ना, तो पूर्व पक्ष कहेगा अगर कारण रह गया फिर लीन कैसे हो, मतलब आगे कहेंगे कि कार्य जब कारण में गया, कार्य अपना थोड़ा स्वातंत्र्य रख करके लीन हुआ, फिर इसी प्रकार की उत्पन्न हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहेगा अगर स्वातंत्र्य कार्य अपना रखा फिर कार्य लीन हुआ ऐसे कैसे कहेंगे। तो इसलिए आप जैसे कहते हैं कि सिद्धांति लीन हो गया वो कभी ऐसा नहीं होगा। द्वितीय प्रकार सूत्र से योजनांतरम अपिच्छ कह दिया। आगे टीका में, सर्वस्य कार्यस्य अपितो कारणवत एक रूपत्व प्रसंग इत्यर्थः, क्योंकि सर्वस्य कार्यस्य अपितो लय सती, अभी कारणवत एक रूप हो गया, आगे फिर नाना रूप सृष्टि कैसे होगा, ये द्वितीय प्रकार की असमंजस। अभी अर्थांतर माह ये तृतीय पक्ष कहेंगे, अपिच फिर भाष्य में और दूसरा है अपिच, अपिच भोक्तृणाम परेण ब्रह्मणा अभिभागम गतानाम कर्मादि निमित्त प्रलये अपि पुनरुत्पत्तो अभ्युपगम्यमानायाम मुक्तानाम अपि पुनरुत्पत्ति प्रसंगात असमंजसम। भोक्तृणाम जितने सारे भोक्ता है जीव है, अभी जिसमें प्रलय हो गया परेण ब्रह्मणा अभिभागम गतानाम पर ब्रह्म के साथ सब एक हो गया, तो उनका जो कर्मादि निमित्त था वो सब प्रलय हो गया, हो जाने से पुनरुत्पत्ति अभ्युपगम्य मानायम। फिर अगर आप कहेंगे कि सब लीन हो गया फिर और एक रूप होने के बाद भी अगर उनका पुनरुत्पत्ति आप स्वीकार करेंगे तो मुक्तानाम अपि पुनरुत्पत्ति प्रसंग, क्योंकि मुक्त ब्रह्म के साथ एक हो गया, अगर बाकी जीवों का उत्पत्ति हुआ तो फिर मुक्तों का भी उत्पत्ति हो जाएगी। ये तीसरा प्रकार की असमंजस हुआ। टीका में, कर्मादीनाम उत्पत्ति निमित्तानाम प्रलये अपि कर्मादि जो कि उत्पत्ति का निमित्त है वो सब प्रलय हो जाने पर भी भोक्तृणाम उत्पत्तौ, अगर भोक्ताओं का उत्पत्ति फिर हो जाएगी तद्वदेव मुक्तानाम अपि उत्पत्ति प्रसंगात। ये तृतीय असमंजस कहा। अभी चतुर्थ असमंजस दिखाएंगे, शंका पूर्वकम व्याख्यांतरम आह। चतुर्थ असमंजस के लिए पहले के शंका दिखाएगा सिद्धांती, फिर आगे पूर्व पक्ष उसका असमंजस दिखाएगा। अथ अर्थात सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, अथ इदम जगत अपितौ अपि विभक्तम एव परेण ब्रह्मेण अवतिष्ठेत, परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत। इदम जगत अपितौ अपि प्रलय अवस्था में भी विभक्तम एव, विभक्त हो करके परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत, परम ब्रह्म के साथ विभक्त होकर के रहेगा, ऐसे सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा। अगर विभक्त होकर के रहेगा फिर विभक्त होकर के सृष्टि हो जाएगी। तो अभी सांख्य मतलब पूर्व पक्ष कह रहा है एवं अपि अपितिश्च न संभवती, फिर लीन कहाँ हुआ, वो तो अपना स्वातंत्र्य बना करके रखा। तो कारण अव्यतिरिक्तम च कार्यम न संभवती इति असमंजसम, इसलिए सिद्धांत पूर्व पक्ष का क्या हो गया, कहते हैं कारण अव्यतिरिक्तम कार्यम ये न संभवती, अर्थात कारण के साथ एक रूप है कार्य ये तो संभव नहीं होगा। टीका में यदि लय काले अपि कार्यम कारणात् विभक्तम, जो चतुर्थ असमंजस है इसको कहते हैं, लय काल में भी अगर कार्य कारण से विभक्त होकर के रहेगा तरी स्थिति काल वत लय अभाव प्रसंग, स्थिति काल में जैसे विभक्त है लय नहीं है ऐसे लय काल में भी ऐसे हो जाएगा। अभाव प्रसंगात कार्येण द्वैतापत्यश्च, इसलिए कार्य को लेकर के प्रलय काल में भी द्वैतापत्ति होगा, यह असमंजसम इदम दर्शनम, ये वेदांत दर्शनम असमंजसम, समन्वय नहीं होगा ब्रह्म। आगे अपितौ जगत स्व कारणम न दूषयति, ये सिद्धांति कहता है अपितौ प्रलय अवस्था में जगत स्व कारणम, जगत का कारण हो गया ब्रह्म, स्व कारणम न दूषयति, दूषण नहीं करेगा, क्यों कारणे लीनत्वात्, कारण में लीन हो गया, मृदादिषु लीन घटा, लीन है ना नील है, लीन अच्छा, मृदादिषु लीन घटादिवत सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, जैसे मृद में घटादि लीन हो गया तो इसी प्रकार की वो मृद को कोई विकारी नहीं कर देगा, सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे। आगे सिद्धांत सूत्र न तु दृष्टांत भावात, न तु दृष्टांत भावात, सिद्धांत कहता है कि न अर्थात वो कारण को विकारी बना देगा अशुद्धि कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, क्यों दृष्टांत भावात कार्य कारण में लीन होता हुआ कारण को दूषित नहीं करता है, इस विषय में दृष्टांत है। तो इसलिए आप जो कहते हैं कि कार्य कारण में लीन होने से कारण को दूषित कर देगा ये नहीं होगा, भाष्य में आगे नैव अस्मदीय दर्शने किंचित असामंजस्यम अस्ति, अस्मदीय वेदांत दर्शन में कुछ असामंजस्य नहीं है। यह तावत अभिहितम त्वया, जो कहा गया अभिहितम अभिपूर्वस्तु भाषण अभिहित, धातु क्या है धा धातु को हाँ दधातर ही पर में तादो किति रहने से दधातर ही अभिहितम, अभिहितम अथा उत्तम यद तावत अभिहितम, जो कहा गया आपने जो कहे कारणम अपिगच्छत कार्यम, कारणम अपिगच्छत, अपिगच्छत टीका में कहते हैं अपिगच्छत लियमानम, कारण में लीन होता हुआ कार्य कारणम आत्मीयन धर्मेण दूषयदिति यदुक्तम, कारण में लीन होता हुआ कार्य कारण को अपना धर्म से दूषण कर देगा ये जो आपने कहे तद अदूषणम, ये कोई दोष नहीं कर पाएगा। कस्मात पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है कि दृष्टांत भावात, दृष्टांत है हमारे पास, संति ही दृष्टांत, यथा कारणम अपिगच्छत कार्यम कारणम आत्मीयन धर्मेण न दूषयति, संति ही दृष्टांत, इस विषय में दृष्टांत है, यथा जैसे कारणम अपिगच्छत कार्यम, कारण को प्राप्त करता हुआ कार्य, कारण को प्राप्त करता हुआ अर्थात कारण में लीन होता हुआ, अभिगत का अर्थ टीका में कह दिया लियो मानो कारणम, कारण को आत्मीयन धर्मेण न दूषयति। कहाँ दृष्टांत है, तद यथा शराबादयो मृद प्रकृति का विकारा, शराबादी जो होते हैं मृद प्रकृति का विकारा, बोगरी है मृद प्रकृति ऐसा विकारा, विभाग अवस्थायाम उच्चावच मध्यम प्रभेदा संत। विभाग अवस्था में अर्थात अलग अलग होकर के जो सृष्टि अवस्था में है, उच्च अवच मध्यम प्रभेदा, प्रभेदा नाना प्रकार के आकार, कोई बड़ा है कोई अवच छोटा है और कोई मध्यम प्रभेद है। पुनः प्रकृति अपिगच्छन्तो, ये सब का प्रकृति कौन है, मृत, और सब प्रकृति भाव को फिर प्रकृति में अपिगच्छन्तो, अपिगच्छत का अर्थ लिया मानो लीन होता हुआ, न ताम, ताम अर्थात मृतिकाम, आत्मीयन धर्मेण संसृजंती, आत्मा जो आत्मा जो धर्म है, धर्म अर्थात यहाँ जो आकार विशेष, वो आकार विशेष से वो मिट्टी को आकार विशेष कर देंगे ऐसा नहीं करेंगे। रुचकादयश्च सुवर्ण विकार अपितौ न सुवर्णम आत्मीयन धर्मेण संसृजंती। रुचकादय, रुचकादय सुवर्ण विकार, विकार अर्थात उनका खाली नाम और रूप, अपितौ जब लीन हो जाते हैं कारण में, सुवर्णम कारणम न आत्मीयन धर्मेण संसृजंती, अपना धर्म से उनको न संसृजंती उस रूप बना नहीं देते हैं। और पृथ्वी विकारश्च चतुर्विधो भूतग्रामो न पृथ्वीम अपितो आत्मीयन धर्मेण संसृजंती। पृथ्वी का विकार हो गया चतुर्विध भूतग्राम, भूतग्राम अर्थात उनका शरीर, पृथ्वी का विकार है चार प्रकार की, चार प्रकार के हो गए जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज, ये चार प्रकार की जो भूत ग्राम, ग्राम अर्थात समूह, भूत समूह। न पृथ्वी पृथ्वी अपितो, पृथ्वी में लय होता हुआ न आत्मीयन धर्मेण संसृजंती, अपना धर्म से उनको संसर्ग कर देते हैं, संबंध कर देते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ये सिद्धांति कह दिया, और सिद्धांति कहता है सांख्य को तोत पक्ष तो न कश्चित दृष्टांतो अस्ति। आप कहेंगे कि कार्य कारण में लीन होता हुआ कारण को संसृष्ट कर देता है, आपके पास कोई दृष्टांत नहीं है, नहीं करता है, ये तो हमारे पास इतने सारे दृष्टांत हैं। तो पूर्व पक्ष का हम कहा था ना, जो लवण जल में लीन होता हुआ जल को दूषित तो कर देता है, तो भाष्य में त्वत पक्ष से तो न कश्चित दृष्टान्त अस्ति। टीका में इसको पूर्व पक्ष कहता है मधुर जल को लवण, सिद्धांत कहता है मधुर जल लवण से अकारणम इति अदृष्टान्त, यहाँ तो कार्य कारण भाव नहीं है इसलिए आपका मत में दृष्टान्त बनेगा नहीं। किंच दूषकत्व कार्य से स्थिति ही स्याद लवणवत इति आह। दूषकत्व अगर वो दूषण कर देगा कारण को, तब वो लवण लवण बन करके रहेगा, उसका जो आकार है वो आकार सब क्षुद्र हो जाएगा। लवण जिस समय में जल में लीन होगा वो लवण लवण रहेगा ना, लवण जल हो जाएगा। अगर लवण जल हो जाएगा फिर वो उसको आचमन करने से लवण कैसे रहेगा, इसलिए लवण लवण ही रहेगा। वो क्या होगा, उसका जो बृहत परिमाण था वो अभी सूक्ष्म हो जाएगा, इतना ही होगा, किंतु लवण तो लवण ही रहेगा, नहीं रहेगा तो लवणम जलम कैसे कहेंगे। तो सिद्धांत ये बात करे दूषकत्व कार्य से स्थिति स्यात लवणवत, वो तो रहेगा। इति भाष्य में अपितिर एव ही न संभवेत यदि कारणे कार्यम स्वधर्मेण एव अवतिष्ठेत। अपितिर एव ही न संभवेत, लय ही नहीं होगा यदि अगर कारण में कार्य स्वधर्मेण अवतिष्ठेत, अगर अपना धर्म के साथ रहेगा तो। टीका में असति कार्ये तद्धर्मेण कारणस्य योगो न संभवति। अगर कार्य कारण में पूर्ण रूप से लय हो जाएगा फिर कार्य का कार्यत्व तो नहीं रहेगा, और कार्य का कार्यत्व तो ही नहीं रहेगा असति कार्य तो तद्धर्मेण कारणस्य योगो न संभवति, तो फिर उसको दूषित तो क्या करेगा। इसका स्पष्ट करते हैं, धर्मी असत्य धर्माणाम अपनी असत्वादिति भाव। धर्मी हो गया कार्य, और कार्य ही नहीं रहेगा तो उसका धर्म से वो कारण को दूषित तो कैसे करेगा। ननु सत्कार्य वादे, अभी पूर्व पक्ष कहेगा सत्कार्य वादे लय अपनी कार्य से कारण अवैधन सत्वा दूषकत्व स्या। तो पूर्व पक्ष सिद्धांत को कहता आप लोग सत्कार्यवादी, जिस समय में कार्य लय हो जाएगा, कार्य तो सत है इसलिए वो तो रहेगा, नहीं तो असत कार्य हो जाएगा। तो लय कार्य से कारण अभेदेन सत्वात्, कार्य तो रहेगा, कारण अभेद होकर के रहेगा किंतु रहेगा सत्वात् दूषकत्व स्यात्। इसलिए ये जो कार्य हो गया वो कारण का तो दूषण करेगा, क्योंकि कार्य रहेगा, क्योंकि आप सत्कार्यवादी हैं। ये भी पूर्व पक्ष कहता है इति अत आह अनन्यत्वम भाष्य में अनन्यत्वे कार्य कारण यो कार्यस्य कारणात्म। तो सिद्धांत उत्तर देता है आप जो हमारे ऊपर दोष देते हैं कि कार्य कारण अनन्यत्वम, इसलिए कार्य कारण रूप से रहेगा, कार्य ही रहेगा। सिद्धांत कहता है कि अनन्यत्वे अपि कार्य कारण यो हो, ये दोनों का अनन्यत्व होने पर भी कार्यस्य कारणात्मत्वम कार्य कारण रूप है, अर्थात कार्य कारण से भिन्न नहीं है क्योंकि कार्य कारण रूप ही है। न तो कारणस्य कार्यात्मत्वम, कारण अगर कार्य रूप हो जाएगा तब कार्य का रूप है अशुद्धि आदि, कारण अगर कार्य रूप हो जाता है तब कारण में भी अशुद्धि आदि आ जाता है, किंतु कारण कभी कार्य रूप नहीं होता है, कार्य कारण रूप होता है और कारण तो शुद्ध है, इसलिए कार्य जो है वो कारण रूप होने से अर्थात कार्य का वास्तव रूप शुद्ध ही रहेगा, कभी कारण कार्य रूप होकर का शुद्ध नहीं हो जाएगा। अनन्यत्वेपि कार्य कारणयोः कार्यस्य कारणात्मत्वं न तु कारणस्य कार्यात्मत्वं आरम्भण शब्दादिभ्यो इति वक्ष्यामः। वहां ये बात ये विचार होगा, कार्य जगत है, ब्रह्म कारण है, किंतु ये जो कार्य जगत है ये कारण रूप में शुद्ध है, और अभी जिस समय में कार्य है ये केन रूपेण है, वास्तव में केन रूपेण है, कारण रूप में अभी है, इसलिए ये जो हम कार्य तो बोल करके कह देते हैं ये केवल कल्पित है। कार्य अगर कल्पित हो जाएगा तो, क्योंकि पहले कह दिया कार्य से सत्य तो अभाव है, कार्य कभी सत्य है नहीं, इसलिए जिसको हम कार्य कह देते हैं ये तो कल्पित है, और कल्पित सर्प अपना सारे धर्म के साथ रज्जु को कभी दूषित कर देगा, यही सिद्धांत का तर्क है, ये केवल कल्पित है, कल्पित है तो कारण को कभी भी दूषित नहीं कर पाएगा। ये कार्य में सत्य तो बुद्धि होने से ये तर्क आता है, दूषित करेगा सृष्टि करते समय, फिर उसी से लेकर क्या होता है, उसको क्या होता है, ये जो मतलब ब्रह्म से जो सृष्टि हुआ इसलिए तो बीच में आया ना माया, तो कहाँ से ले आया, इसलिए कहा गया अघटना घटना पटीय सी माया, वहां और कोई अर्थात तर्क नहीं है, अर्थात ब्रह्म से जगत वहां और कोई तर्क नहीं है, तर्क रहित अवस्था को माया अनिर्वचनीय लगा दे जाएगा, अगर तर्क हो जाएगा तो निर्वचनीय हो जाएगा, वह नहीं हो पाएगा। इनका कहने का सारे तात्पर्य है कि इसमें बुद्धि नहीं लगाना है जगत कैसा बनना, तो ये जगत है नहीं इसका मिथ्यात्व मतलब निश्चय करके हम अगर सत्यत्व का अनुभव हो जाएगा कहेंगे ये सब वृथा है, ये कैसे होता है, तो जैसे होता है होने दो, जगत को कारण रूप से देखिए तो सब सत्य है, जगत कारण रूप से, जगत जब कारण रूप से आ जाएगा तो ब्रह्म रूप से आते ब्रह्माकार वृत्ति, तो फिर जगत सत्य मतलब जगत जगत रूपेण सत्य नहीं है, ब्रह्म रूपेण सत्य है, तो ब्रह्म रूपेण सत्य है कहेंगे ये जो ग्रंथ है ये सत्य है, कहेंगे ब्रह्म रूपेण सत्य है, ग्रंथ रूपेण सत्य नहीं, ये पृथ्वी है, ये कल जल हो जाएगा, तेज हो जाएगा, वायु हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, तो इसलिए ये ग्रंथ रूपेण सत्य नहीं है, ये तो आकाश तक लीन हो जाएगा, ऐसे ही कहेंगे ये ब्रह्म है, कहते ब्रह्म रूपेण तीनों काल में रहेगा किंतु ग्रंथ रूप से नहीं रहेगा, मिथ्या है। अर्थात ये विचार करने का यही है कि पदार्थ ऐसा हमेशा रहेगा, ये बुद्धि उतर जाना है। दूसरा है कार्य कारण भाव, ये उतर जाना है। हम ऐसा करने से ऐसा होगा, ये सब उतर जाना है बुद्धि से। ये जितना जल्दी उतर जाएगा उतना शांत हो जाएगा। ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व ऐसा करना है वैसा करना है वो सब हट जाएगा। तो हट जाएगा तो फिर करेगा क्या? क्या फिर आगे कुछ भी करे, कुछ चिंता नहीं, कुछ भी करे। कहते दुष्कर्म कर जाएगा, दुख है, दुष्कर्म करने से दंड मिलेगा, उससे फिर सत्कर्म लग जाएगा। किंतु अर्थात ये सब वृथा है, ये सब करना है कोई अनावश्यक है, यही निश्चय कर लेना है। टीका में कल्पितस्य अधिष्ठान धर्मवत्वम अभेदात्। जो कल्पित है वो अधिष्ठान धर्म वाला होगा, अधिष्ठान में जो धर्म है वही धर्म वाला उतना ही रहेगा। न तो अधिष्ठान से कल्पित कार्य धर्मवत्व, जो अधिष्ठान है वो जो कल्पित कार्य का जो धर्म है वो अधिष्ठान कल्पित कार्य धर्म से धर्मवान नहीं हो जाएगा, अधिष्ठान तो अधिष्ठान रहेगा। वरंग जो कल्पित पदार्थ है वो अधिष्ठान का धर्म वाला होगा। कल्पित में सत्ता स्फूर्ति दिखता है वो अधिष्ठान का है। आगे तस्य कार्यात पृथक सत्वात इत्यर्थ। अधिष्ठान जो है वो कार्य से पृथक रहता है, इसलिए कार्य का धर्म कारण में नहीं आ जाए। किंच अपितौ इति विशेषण व्यर्थम इति प्रतिबंध्या समाधत्ते। अपितौ इति विशेषण व्यर्थम, हाँ ठीक है। तो पूर्व पक्ष क्या कहा, दोष क्या दिया कि अपितौ तद्वत प्रसंगात। तो सिद्धांत कहते हैं जो अपितौ बोलकर के विशेषण दिए ये व्यर्थ है, क्योंकि आप कहते हैं प्रलय में तद्वत हो जाएगा, सिद्धांत कहते हैं कि वर्तमान में भी तद्वत है, इसलिए प्रलय में कहने का क्या जरूरत है। अर्थात कार्य कभी भी कारण से भिन्न नहीं है, वर्तमान भी वही है, इसलिए अपितौ जो विशेषण दिए वो व्यर्थ। ये कह करके प्रतिबंधी, प्रतिबंधी उत्तर अर्थात आपने जैसे दोष देते हैं ऐसे ही दोष दिया, तो वो अपितौ शब्द व्यवहार करके दोष देता है। सिद्धांत कहते हैं अपितौ शब्द यही व्यर्थ है कि प्रतिबंधिया समाधत्ते। भाष्य में अत्यल्पम च इदम उच्यते। सिद्धांत कहते हैं ये तो आपने बहुत कम दोष दिखाया। क्या कार्यम अपितौ आत्मीयन धर्मेण कारणम संसृजेत इति। कार्य जब लय हो जाता है कारण को अपना धर्म से दूषित कर देगा, ये बहुत आपने कम कहा। क्यों स्थितौ अपि समानो अयम प्रसंगः। ये तो वर्तमान काल में भी वही बात है। क्यों कार्य कारण और अनन्य तो अभ्युपगम, हम तो अनन्य मानते हैं तो अभी भी है ऐसा ही। इसके लिए सिद्धांती प्रमाण देता है इदम सर्वम यदयम आत्मा। बृहदारण्यकम् आत्मा एव इदम सर्वम, आत्मेव इदम सर्वम छंदोग्य। और ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्तात मुंडकमे सर्वम खलु इदम ब्रह्म छंदोग्य। इति एवं आद्याभिर ही श्रुति भी अविशेषण त्रिषु अपि कालेषु कार्यस्य कारण अनन्यत्वं श्राव्यते। ये सब श्रुति के द्वारा तो आद्याभि श्रुति भी अविशेषण त्रिषु अपि कालेषु, खाली अपितौ नहीं त्रिषु अपि कालेषु कार्यस्य कारण अनन्यत्वं श्राव्यते। तो श्राव्यते का अर्थ ना, श्राव्यते शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, सुना जाता है, सुनता नहीं सुनाया जाता है, क्योंकि शुरू से पहले नीच करके कहते हैं श्राव्यते, नीच होने से श्रावी आगे कर्मणि हो गया श्राव्यते। तत्र यह परिहार, अर्थात वर्तमान काल में भी वो कारण को दूषित करता है, इसमें आप जो समाधान देंगे। सिद्धांत कहता है कि तत्र यह परिहार कार्यस्य तद्धर्माणां च अविद्या अध्यारोपितत्वात् न तेहि कारणं संसृज्यते इति। वर्तमान में भी कार्य कारण को दूषित करता है, क्योंकि कार्य कारण से अनन्य है, इसमें आप क्या समाधान देंगे, कहेंगे अविद्या अध्यारोपितत्वात् तेहि कार्य ही कारणं न संसृज्यते, ये आप समाधान देंगे। सिद्धांत कहते हैं अपितौ अपि स समान, ये प्रलय अवस्था में भी यही समान, अर्थात अविद्या से अध्यारोपित तो हुआ कार्य वर्तमान काल में। तो इसी प्रकार सुषुप्ति में भी मतलब प्रलय अवस्था में भी वो केवल अविद्या से आप कल्पना करते हैं कार्य। ठीक है, परिणाम दृष्टान्तम व्याख्याय विवर्त दृष्टान्तम व्याचष्टे तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, ये परिणाम वाद को लेकर के कहता है कार्य कारण से भिन्न नहीं है, कार्य को एक स्वीकार करता है जो कि कारण से भिन्न नहीं है, कारण का परिणाम हो गया केवल। तो अभी परिणाम वाद को लेकर के व्याख्यान हो गया, अभी विवर्त दृष्टान्त विवर्तवाद को लेकर के कहते हैं। तो कहते हैं वेदांत का मुख्य मत अगर विवर्तवाद है, परिणामवाद क्यों कहते हैं? कहते हैं विवर्तवाद ग्रहण होना शुरू में कठिन है, परिणामवाद थोड़ा हो जाएगा, मिट्टी घट बन गया मान लेगा। तो इस प्रकार ब्रह्म जगत बन गया, मिट्टी जैसे घट बन जाता है हो जाता है। किंतु आप कहेंगे कि रज्जु सर्प बन गया, इसी प्रकार ब्रह्म जगत बन गया, तो कहते हैं इसी प्रकार नहीं, क्योंकि सर्प मिथ्या है हम मानते हैं, किंतु मिट्टी और घट दोनों में हम किसी को मिथ्या व्यावहारिक मिथ्या नहीं कहते हैं, दोनों को सत्य कहते हैं। परिणाम वाद थोड़ा ग्रहण हो जाता है, विवर्तवाद कठिन होता है। इसलिए संक्षिप्त सारिका में ये प्रश्न पूर्व पक्ष उठाए हैं, अगर आप लोग विवर्तवाद मानते हैं तो क्यों इसको फिर सूत्रकार ने क्यों सूत्र बनाया है, तो वहां उत्तर दिया जाता है अर्थात एक क्रम एकाएक कोई विवर्तवाद को ग्रहण नहीं कर लेगा, इसलिए पहले परिणाम वाद कहते हैं। भाष्य में अस्ति च अयम अपरो दृष्टान्तो, अपर अलग दृष्टान्त विवर्तवाद के लिए दृष्टान्त दिखाते हैं। यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिषु अपि कालेषु न संस्पृश्यते अवस्तुत्वात् एवं परमात्मनि परमात्मा अपि संसार मायया न संस्पृश्यत इति। तो जैसे मायावी स्व प्रसारितया मायया तिरसु अपि कालेषु न संस्पृश्यते, मायावी का संस्पर्श नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो माया वो फैलाया है अवस्तुत्व, ये कोई वास्तव पदार्थ नहीं है। एवं परमात्मा अपि संसार मायया न संस्पृश्यते इति। टीका मायावी अनुपादानम इति अरुच्या दृष्टान्तान्तरम आह, विवर्तवाद का दृष्टान्त मायावी दे दिया, किन्तु मायावी से माया का उपादान नहीं है, उसका निमित्त कारण है। किंतु आप जो बात आरंभ किए थे उपादान कारण को लेकर के कार्य कारण का विचार हो रहा था, इसलिए अरुचि हो गया, अरुचि होने से द्वितीय दृष्टांत देते हैं भाष्य में। यथाच स्वप्न दृग् एक स्वप्न दर्शन मायया न संस्पृश्यते इति। जो स्वप्न दृग् है वो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी हो जाएगा। तो स्वप्न दर्शन मायया न संस्पृश्यत इति, क्योंकि स्वप्न दर्शन माया के साथ वो क्यों स्पृष्ट नहीं होगा? क्योंकि स्वप्न से जब जागृत में आ जाता है अथवा सुसुप्ति में जाता है, क्या स्वप्न को लेकर के जाता है? नहीं जाता है। अनन्वागत स्थे न भवती तो असंगो ही अयम पुरुष, वृदारण्य को कहा गया। टीका में इसको कहते हैं अस्ति एव स्वप्न काले दृष्ट संसर्ग इति अत आह। दृष्ट स्वप्न काल में संसर्ग दृष्ट पूर्व पक्ष कहेगा, तो इसके लिए सिद्धांत कहते हैं अस्थि स्वप्न काल प्रबोध। हाँ, पूर्व पक्ष कहेगा कि संसर्ग है, तो सिद्धांति उसका उत्तर देता है प्रबोध संप्रसाद और अनन्वागतत्वात्। प्रबोध अर्थात जागरण, संप्रसाद सुसुप्ति, स्वप्न अवस्था ना जागृत में आ जाता है ना सुसुप्ति में जाता है, अनन्वागत हुआ। ठीक है, जागृत सुसुप्ति हो स्वप्ने न आत्मनो अस्पर्शात तत्काले अपि अस्पर्श इत्यर्थ। जागृत और सुसुप्ति ये दोनों ही स्वप्ने न आत्मनो अस्पर्शात, जागृत सुसुप्ति हो सप्तमी दिवचन, ये अवस्था में स्वप्न के साथ आत्मा का संस्पर्श नहीं है। षष्ठी लेना पड़ेगा ना, स्वप्ने न स्वप्ने न आत्मनो अस्पर्श, स्वप्ने न ऐसा पाठ है जागृत सुसुप्ति हो स्वप्ने नात्मनो अस्पर्शात, ऐसे है स्वप्ने नात्मनो है। ठीक है, तो जागृत सुसुप्ति का स्वप्ने न आत्मनो अस्पर्शात अर्थात तो स्वप्न स्वप्ने न स्वप्न के साथ आत्मन आत्मा का स्वप्ने न का अर्थ स्वप्न अवस्थायाम ऐसे लेना पड़ेगा। जागृत सुसुप्ति का स्वप्ने न अस्पर्शात आत्मनो तत्काल अस्पर्श, ठीक है। जागृत सुसुप्ति हो स्वप्ने न अस्पर्शात आत्मनो तत्काल अस्पर्श, आत्मा का स्वप्न काल में भी स्पर्श है, इस प्रकार के अपने। अच्छा एवं अवस्था टीका में आगे, यदि अज्ञस्य जीवस्य अवस्थाभिर असंसर्ग तदा सर्वज्ञस्य किं वाच्यम् इति दार्ष्टान्तिकम् आह। अज्ञ जीव भी अवस्था के साथ संबद्ध नहीं होता है, और जो सर्वज्ञ है ज्ञानी है तो आत्म तत्व तो सर्वज्ञ ज्ञानी जो आत्मा है, अज्ञ भी अवस्था के साथ संबंध नहीं होता है, तो जो सर्वज्ञ आत्म तत्व है उसका जो अवस्था के साथ संबद्ध हो जाएगा, इसमें क्या कहना है दार्ष्टान्तिकम् आह भाष्य में। एवं अवस्थात्रय साक्षी एको अव्यभिचार्य अवस्थात्रय अव्यभिचारी अवस्थात्रय न व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते। अवस्थात्रय का साक्षी और साक्षी एक ही है तीनों अवस्था का, और वो अव्यभिचारी है। अवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा तीनों अवस्था व्यभिचारी है, उनके साथ न संस्पृश्यते, अवस्थात्रय के साथ इसका संस्पर्श नहीं होता है। माया मात्रम ही एतद् यद परमात्मनो अवस्थात्रयात्मना अवभासनम रज्ज्वाइव सर्पादि भावेन इति। यद एतद् परमात्मनो अवस्थात्रयात्मना अवभासनम, जो यह परमात्मा का अवस्थात्रय रूपेण अवभासमान हो रहा है ये माया मात्रम। कैसे? रज्ज्वा इव सर्पादि भावेन, रज्ज्वा रज्ज्वा इव सर्पादि भावेन, रज्ज्वा क्या विभक्ति लेंगे? रज्ज्वा इव रज्जु के साथ सर्पादि, रज्ज्वा फिर षष्ठी हो जाएगा। रज्जु का जैसे सर्पादि भावेन, जैसे रज्जु का सर्पादि भावेन कालत्रय में भी नहीं है, इसी प्रकार की परमात्मा का भी अवस्थात्रय के साथ संबंध ये माया मात्र तीनों काल में नहीं है, इस प्रकार के नहीं। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं।